Każdy w życiu jakiś cel mieć powinien, więc daj mi tylko beat, a ja tekst w mig nawinę. Żyj chwilą, zbuduj do mnie wyjebane, boś lubią. Różni ludzie różne mają teorie, ziom. Nie osądzisz nigdy, która droga jest najlepsza. Nie wiadomo, która z nich prowadzi do piekła. Liczy się jedno, a mianowicie szczęście mieć. Zrób to razem ze mną przy okazji lolka skręć. Czym są pieniądze? Czym jest rodzina? Czym jest kariera, jeśli szczęścia nie mam? Świat jest dziwny, jedni widzą szczęście w seksie, drudzy w strzykawce, ja do bitu kręcę się. Odetchnij głęboko, popatrz w niebo, popatrz na świat i powiedz mi, czy czujesz radość i miłość, brat. Robię wszystko, by osiągnąć szczęście, wszystko inne wyrzuć, bo tylko to najważniejsze. Wiem, czego chcę, robię to, bo tego dopnę. Małymi krokami, precyzyjny strzał w dziesiątkę, proste. Mam wartości, które motywują moje teksty. Ty włączając ten kawałek widzisz skalę tych najlepszych nasze wersji. Połączone w tym temacie bracie, jeden Bóg, R.A.P., w który wierzą wszyscy gracze. Na tej macie ustawieni wszyscy w dwuszeregu. Ci, co mają ten sam cel, żyją bez zasad i reguł. Jeden szczegół, wszyscy mamy ten plan, ten A, by to nawijać i grać, nawet gdy upadnie świat. Odstawić wszystko na bok, postawić życie na rap. Z wizualnym spojrzeniem na track, właśnie tak. Biegnę, jego smak znam, lecz obecnie czekam na moment, kiedy w pełni go dosięgnę. To pewne, ćwiczę to, bo jara mnie to i zaszczyca. Hip-hop to nie tylko muzyka, lecz sposób bycia. To moje życie, doskonale je znasz, ta bez żadnych przeszkód, progres tutaj masz. Szaro życia zamarzę jednym ruchem ręki. Chcę wiele osiągnąć, rap dodając do tej pętli. Co nieco wiem, jak smakuje prestiż, to jest właśnie ten rap, dziś już z niego nie kpisz. I otwarcie stwierdzam, że mam cięty język, więc jednym słowem zmiotę wszystkich słabych MC. A dziś pseudo rap gości na salonach, ja swój wychowałam, przy nim każdy inny kona. On się ciągle rozwija, chcę by wyrósł na dobrego flow non stop, miało pewność w głosie i tysiąc rymów przelanych na kartkę. To ten jeden z moich celów, którego wciąż pragnę. Cele w życiu obrałam, ale nie mam ich zbyt wiele. Liczę ciągle na przyszłość, w niej pokładam swe nadzieje. Rap, studia, rodzina, przyjaciele, cele ciągle trzymam w pięści. Ej, daj to w plener. For rap is my destiny, I rip the recipe. Music is therapy, better than sex to me. I rip the track aggressively, lay back and serve my melody. Twist act with facts, so I won't commit to felony. These choices they given don't seem fair to me. Buy the beat, pay for ads, nobody hear me. Land a cut, touch, strut, any for the bug, guts, nuts, penny for your thoughts, plenty when I toss, Vinny with the floss, balls, many times I lost, keep it soy with the whip, plus two types of soft, two types of Ross, the SIG and the XD, Second Amendment, the right to guard my family, Ant, not King, just worthy for praise, for my commitment to the truth and leading the blaze, it's hell I raise, when destiny calls, and I rain down bars like Niagara Falls. The globe is swollen, from the US to Poland, from bombs exploding. Where's this going? To the golden moment. Write lyrics decoding, prepared and open. Hit the stance so potent. Feel out the quotient, sail out the oceans. Ever seeing that bleed? And you're swept up, broken, upset from hoping. Holding bets out open, feds out provoking. Lost heads in smoke, we're doing lots of coke and choking. Cloaked in hopes, roasted, no joking. Laugh where it's soaking from UNICEF promotions. United Nations relations, hosting omens. A human clone is owning, holding golden land stolen. Like Napoleon, we're molding, beholden to no Trojan. Horse course, no, the source is open. Word, here's a token, token. Mam cele, choć nie jestem skazańcem. Wybrałem wolne życie zdobione sarkazmem. Życie na lajcie, bez pośpiechu, bez napinki, człowieku, pełne szczerego uśmiechu. Stresu nie czuję, bo o nim nie pamiętam. Stres, kiedy widzi mnie, odwraca się na piętach. Myśl te zapętlam, to tworzy mantrę. To pozwoli mi korony otworzyć czakrę. Wiesz, taki mam cel, chcę boskiej energii. Chcę pozwolić opanować je w pełni mnie i dostąpić łaski. Chcę, by to wcielenie było końcem reinkarnacji. Palę karmę, idąc w stronę słońca. Szukając światła, nigdy nie widząc końca. W drodze do wieczności, przez głęby ciemności. Celem jest modlitwa, celem jest życie bez złości. Do wyboru macie cel, albo cele, przyjaciele. Ja na pewno mam przy boku swym zawsze skitraną zieleń. I tak dzielę sobie wiele razy, myśląc jak to będzie. Zamiast myśleć lepiej robić, więc robię rap i odjem. Jestem tu z moim bratem, mamy te szalone. Mówi orzeł, jego brat to L-O-D-D-O. Mój cel, bycie najlepszym, z bratem niszczyć te podkłady. Pytasz, ile że śpię w rapie, prawie ponad pół dekady. Chciał czy nie chciał, nie dasz rady i wcale nie bądź zdziwiony, że ja ciągle nastukany. A Ciągle namierzony, tutaj ja i moje ziomy. Nawijamy jak zambony, to gorący styl na majku, bo nie jak nocą lampiony. A ty ziom nie bądź wlampiony, bo zaraz wyłapiesz w lampę. Jesteś moim celem, pieciu, więc cel nie jebnę jak snajper. Uderzam centralnie, synek, fenomenalnie i pewnie. Tak gnają wszystkich lamusów ci dwaj bracia z JM. JRS, to moje imię, człowieku. To mój cel, byś zapamiętał mnie na wieki wieków. Mam plany, żeby dorobić się fejmu i hajsu, żeby zarobić na siebie, czuć smak chilloutu. Mam cel i drugi cel i one wszystkie są proste. Czuć postęp i dawać rap na całą Polskę. Chcę puszczać to na full, dawać to dużo głośniej, korzystając z reguły. Cel uświęcony środkiem. Jadę do celu po trupach, to szczera prawda. Bo cała ta rap gra jest tyle, co życie warta. Mój cel w życiu to po prostu mieć farta. Poparcie brata, no i pełna kredytowa karta. Miałem cel być kimś, kiedyś dałem sobie słowo. Teraz jestem kimś, ziomek, jestem sobą. Namierzam cel jak snajper i ciągnę za cyngiel. Zdobywam wszystko, czego się dotknę, ode mnie tyle. Widzisz i nie grzmisz, dlaczego Boże? Zima, przymrozek i śnieg na dworze. Sople na dachu, duże i małe. Wychodzi słońce, nie ma ich wcale. Feniks z popiołów, woda ze śniegu. A w wodzie ryby, łódka przy brzegu. Łuk już napięty, wypuszczona strzała. Pędzi jak iskry spod młota kowala. Ulicą idą suknie, krawaty. Mózgi pracują, a nogi z waty. Święto państwowe, uśmiechy, kwiaty. Potem szybciutko, każdy do chaty. Właśnie granaty, jabłka i gruszki. Wódka na stole, durne pogaduszki. Niczym wydmuszki, puste i kruche. Zepsute myśli, życie zepsute. Mam cel, mam beat, mam ambicje. Mam styl, mam flow, mam pozycję. Dlaczego mnie tam nie ma, bo tam smród i fajki. Rozpoznać gdzie przebywa, dzieciąt i nowe Nike. Dbasz o to co masz, jak sportowiec o kondycję. Dbam o tą muzykę, ogląd ćwicząc dykcję. Ujadę o wszystkim, mój styl to bez ogródek. Robię wszystko dla muzyki, ja skup dla słubi chupę. Mam 100 złotówek, co wydaje jak pogłówek. A wieczorem mam beat i ten magiczny ołówek. Co broni się jak dudek, daje śmierci pocałunek. Bo ja kocham to robić, to jak z kobietą stosunek. Rzucałem się na ratunek, ten styl jak mocny trunek. Raz unosisz się w powietrzu, potem spadasz jak kadłubek. Trzymasz ten projekt van jak plik 100 złotówek. Nie zamienię tego nawet na plik 100 dolarówek. Sam środek, środek, bo inaczej nie umiem. Wraz z prądem jak w rzekę, zmienia się strumień. Lecz nie trzymam stułem, wiesz jak każdy mam zasady. Dlatego dla zasady mam je za nic jak to Polak. Polak wiecznie zachlany, wlewam kilem benzynę. Puszczam progres dymem ze stylem, ze stylem. Bo to celu święta środki jak łamane kości. Przez skateboarding to skutki drogi. To potrafi wzmocnić krok w tył, to jak głowa włożona w nocnik. Potem śmierdzi kupą i moczem, owszem. Potem to lepiej jak jedzie ze zwrotek jak młotem. Trzeba kuć póki gorące, dlatego ciągle toczę ten proces. Przecież to nie Las Vegas, gdzie wygrana jest szansą. Tu nie chodzi o banknot, wiesz, wcale nie warto stać na baczność, a mijając się z celem, sprzedawać swoją wartość i mieć ciągle nadzieję, że niby dobry wynik będzie łatwy, bo to łatwo przychodzi, to szybko ginie. Mam w tym przekonanie i tego się trzymam, choć wolę przeciwnie, to nieraz się zatrzymam, bo wątpienie miewam, tak jak wszyscy, to zawsze się podniosę, zdobywam wyższy wynik. Właśnie wtedy nabieram chęci, widzę, cel naprawdę bywa całkiem niezły, choć nieraz przeciętny, to lubię jego ten styl, a sam siebie gubię i szukam siebie w tym. Wyznaczam co, gdzie i kiedy. Dlatego widząc mnie powiesz rapu emeryt. Bo mając siwe włosy i obolałe plecy, będę ciągle przed majkiem zgrywał swoje wersy. Destination is the top of the world. Kaczy teli młodzie, pytasz tu jest siwodnie w rapie. Ja nie dań młodzie, mienia drugą jest za bocie. W tej grязnej robocie ja buta jadam zarażono. Nie nuждаюсь w antidocie. КВАТ это в обороте, ну а кто-то в восторге. От замозга вам айспейс, это казахстанской касторки. Но и гавостоке или в Гданьске, где дома с черепицей. Пишем рифмы по ночам, когда не спится. Кто-то рвется к мейнстриму, делая звук помоднее. А для кого-то сама идея гораздо важнее. Спорить не смею, у каждого свои цели в культуре. Пишешь тексты ты про клубы или про наркотули. Answer in the call of duty, frontline in the battle. In that infamous land, where this cowboy saddles. The wild, wild west, where the wildfires rest. And where it's been a while, since we lived without stress. Circling the wagon, conveying all the aspects. From the home of the cowpits, to the San Diego Aztecs. Taking note of the compression, yes, I'm so more the opposite. Describe the sick and vicious, the one that stays popping shit. Atlantis to the norm, when I'm brandishing my form. Lombardies incorporated in a perfect storm. Purified liquidation, the subject of litigation. From Cali to overseas, you know the situation. situation. Put your money to Bohemian, capture me and see me in the raws, the footage, dead center, yeah, the median, holding all the leverage when it comes to my sweepstakes. First at the verse, historical keepsakes. Tak jak każdy z nas, mam w życiu cele. Jest ich w chuj, naprawdę jest ich wiele. Między innymi żyć w godzie ze wszystkimi, żeby moje teksty nie równały się z żadnymi, żeby mój głos górował nad każdymi, żeby moje kawałki od innych się różniły, żeby były obite baszlajnami różnymi, żeby były one kozakami prawdziwymi. Dążę do tego, by wyciągać wnioski z błędów, by żyć w spokoju, a nie w biegu i pośpiechu. Dążę do tego, by się nigdy nie spóźniać, bo z praktyki wiem, że to ludzi wkurwia. Nie chcę być znany, ale szanowany. Nie chcę być zwykły, ale oryginalny. Nie chcę być kimś, kim wcale nie jestem, bo jestem zawsze sobą i tak i zawsze będę. Mam marzenia i nie zmienia to faktu, że wszystko chcę, żeby trybiło jak w zegarku, he. Mam plany, być niepokonanym, bliskim mym i tym, swe być oddanym i spokój w toku walk, smoku brat. Mieć uśmiech na twarzy, nawet kiedy bada grad. Ambicje mieć też, lecz fikcji precz, bo wszystko co zakładam, chcę by nie szło wstecz, ta. Dzieckiem byłem i gówniarzem też jest. Kiedyś tylko hej, seks, bez nasty les. Bryki, ziomy, kramy, domy na Majorce. Teraz marzę o jednym, o Majku na koncert, nie przedolce. Mój cel wezmę sam, z moją kobietą u boku, na każdym kroku mam plan. Łatwo, rap to, plus rodzina. Cele moje jest Wiktoria, bez sep, nie zapominaj brat. Lady love,